अभिमान डैनी से बोला, एक आप हो कि पूछ रहे हो कि यहाँ क्यों आए हो, एक दामाद अपने ससुराल क्यों आता है। डैनी हैरानी से अभिमान को देख रहा था। उसके अंदर आज उसे थोड़ा सा शिवाय नजर आ रहा था, जो पहले कभी नहीं आया था। और कहीं ना कहीं डैनी कुछ कुछ बातें समझ भी गया था कि शायद शिवाय ने लगभग सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन फिर भी डैनी अपनी बेटी को इतनी आसानी से अभिमान के साथ भेजने वाला नहीं था। डैनी ने गुस्से में पूछा, दामाद जी, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम्हें स्वागत के साथ अंदर लेकर जाया जाए। अभिमान कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। डैनी ने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा कॉरिडोर में धकेलते हुए कहा, अब निकलो यहाँ से और आज के बाद यहाँ मत आना, वरना आज तो मैंने अपने बेटे को रोक लिया, हमेशा नहीं रोक पाऊंगा। अभिमान ने इस बार हिम्मत करते हुए कहा, ससुर जी। अभिमान ने इतना ही कहा था कि डैनी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, अगली बार तुम्हारे मुंह से मैं ससुर जी नहीं सुनना चाहता। जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसके चलते मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, वरना अनिरुद्ध के साथ मिलकर तुम्हें मारता। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? तुमने अपने ही बच्चे को गाली दे दी। अभिमान इस बार थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ बोला, ससुर जी, गलत फहमी हो गई थी, लेकिन अब क्लियर हो गई है, आराध्या को लेने आया हूँ। डैनी बोला, और तुम्हें लगता है कि हम आराध्या को तुम्हारे साथ भेज देंगे और तुम आराध्या को अपने साथ ले जाओगे? चले जाओ अभिमान, मेरा दिमाग मत गर्म करो। अभिमान धीरे से बोला, ससुर जी बात तो सुनिए। डैनी ने गुस्से में कहा, अभिमान जाओ। इस बार अभिमान चुपचाप वहां से चला गया और सीधा नीचे अपनी गाड़ी के पास आया, जहां युग गाड़ी के बाहर बियर की बोतल लेकर खड़ा हुआ था। उसने अभिमान की तरफ बढ़ाकर कहा, क्या हुआ, पहला अटेम्प्ट फेल हो गया? अभिमान ने बियर की बोतल ले ली और एक सिप लेकर बोला, हाँ हो गया, इनफैक्ट मैं तो गिलहरी से मिल भी नहीं पाया। युग को खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अभिमान की राह बहुत मुश्किल है। तभी युग का फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने फोन देखा तो उसमें शिवाय मामू बब्बर शेर का नाम फ्लैश हो रहा था। युग ने फोन स्पीकर पर डाला और बोला, मामू ये तो पिटकर आ गया। अभिमान ने गुस्से में युग को देखा और बोला, पापा पिटकर नहीं आया हूं, पीटकर भी आया हूं। शिवाय ने गहरी सांस लेकर कहा, पीटो या पिटो, लेकिन ये याद रखना कि जिसे तुम पीट रहे हो वो तुम्हारा सिर्फ साला नहीं है, तुम्हारा होने वाला जीजा भी है, क्योंकि मैं शिवांगी की शादी अनिरुद्ध से ही करूंगा। अब वो प्यार से शादी करे या मैं उसे मजबूर करूं, ये मेरा काम है, लेकिन शादी तो अनिरुद्ध की शिवांगी से ही होगी। तो उस पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना कि तुम रघुवंशी खानदान के होने वाले दामाद पर हाथ उठा रहे हो। अभिमान ने गुस्से में पूरी बोतल खत्म कर दी और उसे वहीं सड़क पर फेंक दिया। फिर युग ने फोन की तरफ देखकर बोला, पापा, एक उसके पापा है जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और एक आप हो जो मुझे डरा रहे हो। शिवाय बोला, बेटा मैं सपोर्ट ही कर रहा हूँ, अगर मैं सपोर्ट नहीं करता ना तो तुम्हें कभी सच का पता नहीं चलता, और तुम अपने और आराध्या के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को ऐसे ही लेकर बैठे रहते, और नतीजा ये होता कि वो अपने बच्चे को अकेले पाल लेती और तुम भिखारी की तरह भटकते रहते। क्योंकि घर से तो मैं तुम्हें बाहर निकाल ही चुका हूँ, किसी के अंडर तुम काम करोगे नहीं, लग्जरी लाइफ की आदत पड़ी हुई है ना, तो बेटा थोड़ी मेहनत करो। पर याद रखना, अनिरुद्ध रघुवंशी खानदान का होने वाला जमाई है, उसे अगर फिजिकली या मेंटली हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अभिमान हल्के गुस्से में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ क्यों नहीं बताते? शिवाय बोला, ठीक है साफ साफ बता देता हूँ, तुम्हें बहन के साथ साथ भाई को भी पटाना है, उसे इम्प्रेस करना है, और बहन को ही क्यों, अपने सास ससुर के दिल में भी अपने लिए जगह बनानी है। अभिमान बोला, पापा ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, मुझसे तो गिलहरी ही पट जाए बड़ी बात है, और आप चाहते हैं कि मैं उसके पूरे खानदान को पटाऊं? शिवाय बोला, हाँ बिल्कुल यही चाहता हूँ। अभिमान ने गहरी सांस छोड़ी और गुस्से में कहा, तो क्या मैं दिन रात यहीं खड़ा रहूं आराध्या के घर के बाहर? शिवाय ने कहा, हाँ बिल्कुल वहीं खड़े रहना, इनफैक्ट अपने चाचू से थोड़े टिप्स ले ले, उसे एक्सपीरियंस है ये सब करने का। ये कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया और युग हंसते हुए अभिमान को देखने लगा। अभिमान को गुस्सा आ रहा था। युग ने अपना एक हाथ उठाया और अभिमान के माथे पर आए हुए हल्के से खून को अंगूठे से साफ करके कहा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और तैर कर जाना है। दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों ही किचन में थे। सार्थक तो गुस्से में वेदांत को देख रहा था, उसने कभी किचन में पैर नहीं रखा था। पैर तो वेदांत ने भी नहीं रखा था, लेकिन वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था जिससे वो वामिका को इम्प्रेस कर सके। वेदांत को छोटे से किचन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस किचन में सब कुछ ओपन रखा हुआ था, बर्तन भी, गैस भी, कुछ डब्बे भी, और वेदांत उन सबको निहार रहा था। कुछ सोचकर उसने अपना फोन निकाला तो इतने में सार्थक बोला, मैंने तो पहले ही कहा था ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, मैंने कल ही चेक किया था। वेदांत बोला, तू मेरी हेल्प नहीं कर सकता तो मुंह पर टेप तो लगा सकता है। इतना कहकर उसने फोन अपने कान पर लगाया, शायद किसी से बात करना चाहता था। दो बेल जाने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ वेदांत बोलो। वेदांत बोला, सांझ भाभी मुझे कुछ बनाना सिखा दो, तुम्हारी देवरानी को इम्प्रेस करना है। ये सुनकर सांझ की आंखें हैरानी से फैल गई। सांझ हैरानी से बोली, क्या कहा वेदांत तुमने, मैंने ठीक से सुना नहीं। वेदांत बोला, भाभी आपने जो सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, प्लीज बता दो ना कोई भी रेसिपी। सांझ अपनी बड़ी बड़ी पलके झपकाए अपने फोन को देख रही थी। वेदांत ने उसे कभी कभी कुछ बातें तो बताई थी, लेकिन पूरी बात कभी नहीं बताई। पूरी बात तो उसने अपने शौर्य भैया को भी नहीं बताई थी। सांझ तो हैरान हो गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वेदांत ये सब बोल रहा है। वेदांत ने सांझ को इतना ही बताया था कि वो किसी से वन साइड लव करता था और उस लड़की की किसी से शादी हो गई। सांझ अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, वेदांत मुझे ठीक ठीक बताओ, सही सही बताओ, उस लड़की की तो शादी हो गई थी ना, उसका तो बॉयफ्रेंड था ना, तुम किसी दूसरी लड़की की बात कर रहे हो। वेदांत बोला, भाभी पहले मुझे कुछ खाना बनाना सिखा दो, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सांझ चाहती थी कि वेदांत उसे अभी सब कुछ बता दे, लेकिन वेदांत के पास इतना वक्त नहीं था। वेदांत ने एक बार फिर कहा, भाभी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी मुझे कुछ बनाना सिखा दो। सांझ ने गहरी सांस लेकर कहा, बाद में नहीं, रात को ही, मैं इंतजार करूंगी, मुझे सब कुछ बताओगे। वेदांत बोला, हाँ भाभी बता दूंगा, लेकिन मुझे बताओ तो कि मैं अब क्या बनाऊं। सांझ बोली, अच्छा बताओ किचन में क्या क्या सामान है। करीब आधे घंटे तक सांझ वेदांत को इंस्ट्रक्शन देती रही और वेदांत खाना बनाता रहा, जबकि सार्थक वहीं खड़ा हुआ नजारे देख रहा था। उसने वेदांत की जरा भी हेल्प नहीं की और वेदांत पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ खाना बना रहा था। आखिरकार वेदांत ने थोड़ा सा पुलाव, थोड़ी सी आलू की सब्जी और रोटी रायता बना लिया था। रोटी थोड़ी जल गई थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी कि खाई ना जा सके। वेदांत ने आखिर में सांझ से कहा, हाँ भाभी हो गया, अब रख दो फोन। सांझ बोली, फोन तो रख दो, लेकिन अगर तुमने मुझे सारी बात नहीं बताई तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूंगी। वेदांत बोला, हाँ हाँ भाभी बता दूंगा, लेकिन माँ को कुछ मत बताना। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी और वेदांत ने फोन कट कर दिया। सार्थक बोला, कैसी माँ है मेरी, अपने देवर से बात करके फोन कट कर दिया, ये नहीं हुआ कि एक बार पूछ ले कि उनका इकलौता प्यारा सा बेटा कैसा है। वेदांत रोटी पर घी लगाता हुआ बोला, उन्हें पता है तू मेरे साथ है तो तुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसने एक थाली सार्थक के हाथ में पकड़ाई और बोला, चल सब वहीं बैठकर खाते हैं, और तूने कुछ काम नहीं किया इसीलिए अब बर्तन तू धोएगा। सार्थक मुंह बनाता हुआ बोला, बर्तन तो वामिका भाभी धो देगी। वेदांत बोला, देख सार्थक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिद्धि को सच में वामिका की जरूरत है, वो सिद्धि ना होकर सिद्धार्थ होता तो मैं या तू उसके पास बैठ जाते, समझ रहा ना तू, अब मुझे ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, वैसे भी ये सारा खाना मैंने बनाया, बर्तन ही तो धोने हैं, तू धो देना, किचन मैं साफ कर दूंगा। सार्थक ने मुंह बनाकर वेदांत को देखा और फिर चुपचाप थाली लेकर उस कमरे में चला गया जहां सिद्धि और वामिका थी। वामिका ने सार्थक और वेदांत को हाथ में थालियां पकड़े हुए देखा तो बोली, मुझे बुला लेते मैं हेल्प कर देती। वेदांत बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है और इंसानियत के नाते इतना तो हम कर ही सकते हैं। इतना कहकर उसने थाली बेड पर रख दी। वामिका खड़ी होकर बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुने किचन में चली गई। किचन को देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। वेदांत ने खाना तो बना दिया था, खाना देखने में टेस्टी भी लग रहा था, लेकिन किचन इतना गंदा कर दिया था कि वामिका को गुस्सा आ गया। फिर भी उसने अपना गुस्सा वहीं दबा लिया और खुद सोचकर बोली, खाना तो बना दिया लेकिन इस किचन का गोबर बना दिया, अब मुझे 2-3 घंटे लगेंगे इसे साफ करने में। फिर उसने पानी लिया और बेमन से कमरे में आ गई। उसका मन तो कर रहा था कि वेदांत और सार्थक को अच्छे से सुना दे, फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया ये सोचकर कि आखिर उन दोनों ने मेहनत की है, सबके लिए खाना बनाया। वेदांत ने वामिका को देखकर कहा, तुम भी खा लो और अपने भाई को भी खिला दो। वामिका सिद्धि को उठाने लगी, लेकिन सिद्धि ठीक से उठ नहीं पा रही थी, लड़की तो थी शरीर भी कमजोर था, काम भी बहुत करती थी जिस वजह से उससे उठा नहीं जा रहा था। तभी सार्थक ने सिद्धि के उठने में हेल्प की। सिद्धि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और सार्थक समझ भी रहा था, लेकिन फिलहाल उसकी नियत बस सिद्धि की हेल्प करना था। वामिका अपने हाथों से सिद्धि को खाना खिलाने लगी। सिद्धि की हालत सच में खराब थी। वामिका की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, लेकिन क्या करती, वेदांत और सार्थक के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी, लेकिन इतना समझती थी कि सिद्धि बहुत काम करती है। वामिका ने अपने आंसुओं को छुपा लिया, लेकिन वेदांत समझ गया कि वामिका और सिद्धि दोनों ही परेशान हैं। कुछ सोचकर वेदांत बोला, वामिका तुमने जो डिजाइन बनाया था ना, वो मेरी टीम को पसंद आया, क्या तुम मेरे लिए एक और डिजाइन बना सकती हो? वामिका ने वेदांत को हैरानी से देखा तो वेदांत बोला, देखो तुम जॉब नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम घर बैठे मेरे डिजाइन तो बना सकती हो ना, मैं तुम्हें वर्क फ्रॉम होम दे दूंगा। वामिका वेदांत का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे वेदांत पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर उसने सिद्धि की हालत देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगी, मुझे पैसे भी ज्यादा नहीं चाहिए। वेदांत बोला, बिना पैसों के तो मैं काम नहीं करवाऊंगा, मेरा जमीर इजाजत नहीं देगा, और तुम मेहनत भी तो करोगी। वामिका बोली, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मैं जितना काम करूंगी उस हिसाब से पैसे दे देना। क्या वामिका और वेदांत करीब आ रहे हैं?